จังหวัดอ่างทองวัดม่วงวัดม่วงที่ประดิษฐานพระพุทธมหาวรมินสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความเชื่อกันว่าหากใช้สองมือสัมผัสที่ปลายนิ้วกลางของหลวงพ่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานโดยเฉพาะให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะสมหวังตามปรารถนาวัดขุนอินทประมูลวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยประดิษฐานพระนอนที่ยาวเป็นอันดับ2ในประเทศไทยรองจากพระนอนแห่งวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการเดิมพระพุทธไสยญาติองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ไปจึงเหลือเพียงพระนอนอยู่กลางแจ้งเท่านั้นซึ่งมีพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธาวัดป่าโมกวรวิหารสักการะพระพุทธไสยญาติที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทยตัวองค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงและปราศจากโรคภัยเพราะมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าสมัยโบราณที่อหิวาตกโรคระบาดหนักชาวบ้านได้ยินเสียงบอกวิธีรักษาจึงเรียกพระนอนองค์นี้ว่าพระนอนพูดได้และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาวัดท่าอิฐวัดท่าอิฐวัดที่สวยงามที่สุดวัดหนึ่งของภาคกลางชมความอลังการของพระท่าเจดีย์สีโพทองที่ตั้งตระหง่านทองอร่ามมาแต่ไกลซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่างๆพร้อมกราบไหว้หลวงพ่อเพชรในอุโบสถและหลวงพ่อขาวในวิหารวัดสังกระต่ายวัดสังกระต่ายด้านในแบ่งออกเป็น3ห้องห้องแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่นถัดมาห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อวันดีและหลวงพ่อสีหลวงหลวงพ่อสุขที่มีขนาดย่อมลงมาประดิษฐานอยู่ห้องสุดท้ายเป็นห้องว่างปัจจุบันไม่มีหลังคาปกคลุมโบสถ์มีเพียงร่มเงาจากต้นโพปกคลุมแทนเท่านั้นอินโตฟาร์มอินโตฟาร์มฟาร์มเมลอนที่มีโรงเรือนขนาดใหญ่กว่า40หลังและปลูกเมลอนกว่า10สายพันธุ์ซึ่งที่นี่เราสามารถเข้าไปตัดผลเมลอนเองได้ด้วยนอกจากเมลอนลูกโตรสชาติหวานกรอบอร่อยแล้วยังมีเมนูอาหารคาวหวานสารพัดที่นำเมลอนไปผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเมลอนปั่นไอศกรีมเมลอนบิงซูเมลอนบัวลอยเมลอนวาฟเฟิลเมลอนพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาชาววังบ้านเสด็จศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านเสด็จตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธทาวาสริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการของกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังจะมีการสาธิตปั้นตุ๊กตาจากดินเหนียวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตารวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดอ่างทองในราคาย่อมเยาว์